Y es que no me gusta, y es que no me gusta, y es que no. Papá, no me gusta el reggaetón. One, two, three, four. Cómo decirte, te quiero tanto amor, pero no me gusta el reggaetón. Me gusta el tequila, hacerte el amor, pero no me gusta, no me gusta el reggaetón. El reggaeton. D'aquesta manera hem començat una nova edició de Musicòpolis de les teves novetats discogràfiques mitjançant la sintonia d'aquesta emissora. Soc Rafael Corbí, et porto la teva radioforma musical d'actualitat. Amb Capinos, amb No me gusta el reggaeton. O, per exemple, des de l'àlbum Sincronías, el nou senzill de Bea García. La cançó es diu Les simples coses. De pequeñas cosas, lo mismo que un árbol en tiempo de otoño, sé que así no. Y al fin la tristeza es la muerte lenta de la simple cosa. Hay esa cosa así que ando liendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Comprende cómo están de ausente las cosas queridas. Por eso, muchacho, yo no parto ahora soñando el regreso. Hay que el amor es simple, ya las cosas simples las devora el tiempo. Les simples coses de l'àlbum Sincronies. És el seu senzill que us presentem amb el programa d'avui. Anem amb més música des de l'àlbum Free Soul, Fabio Cano, enregistrat entre Madrid i Vinaròs, aquest There's a Light. When you're losing your way, there's a voice by your side. Musicòpolis, la capital de la música. Se'm fa estrany de pensar que ara no puc tocar els cabells que pengen del teu cap distret. Deuen ser les olors que desprèn el teu cos, les que fan que no pari quiet. Somriu un altre dia per mi, somriu igual que ho feies ahir. Somriu un altre dia per mi. Pensa en el fer saber qui pertany a l'alè. Els teus llavis de mel van dir: jo estaré reposant com reposa el bon vi, buscant nius on poder dormir. Somriu un altre dia per mi, somriu igual que ho feies ahir. Somriu un altre dia per mi. Cançons desertes, pompes de lletres i no saps. Saps que parlen de tu. Sàvies dreceres que et fan tornar enrere un altre cop. Somriu un altre dia per mi, somriu igual que ho feies ahir. Somriu un altre dia per mi, flor de nit. Una cançó curta, concisa, però interessantíssima, de l'àlbum que es diu Alta Fidelitat, d'en Rafa Valls. Salms és el títol d'aquest senzill que també us presentem en la música ballable amb els propers minuts, i ho fem presentant el més nou de Charlie Lex amb la companyia de Cindy. Aquesta cançó es diu Say Yes. Thank you. després d'aquest tema serà el directe de Emma Clan, el protagonista, des de l'àlbum anomenat Dos Noches en el Price. Se'ns tornen a acostar a nosaltres. El senzill que ens presenten en aquesta ocasió du el nom de Quédate a dormir. What do you say? Come on. No passa nada. No passa nada. Hey. No quiero ser soldado, no me va. No quiero ser el hijo del patrón. No quiero ser el malo, ni el bueno ni el feo, por favor. No quiero estar encima de ti, dudo que pudiera estar debajo. No tengo prisa por llegar, nunca he cogido un atajo. Thank you. projecte fantàstic en guitarrer rocker de Emma Clan amb aquest àlbum Dos Noches en el Price amb Quédate a Dormir. Aquesta cançó que us oferirem a continuació, de fet, ja fa setmanes que l'hem pogut escoltar i fa setmanes que és número 1 als Estats Units, però diverses setmanes apareix ara en el mercat nacional amb el darrer tema de Taylor Swift des del seu àlbum 1989. La cançó es diu Blank Space. Meet you where you been. I could show you incredible things. Magic, madness, heaven, sin. Saw you there and I thought, oh my god, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. New money, suit and tie. I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly. And I know you heard about me, so hey, let's be friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over. Dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over. Love, if it's torture, don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. So